Capitolul 7. Pregătiri de călătorie. În dimineața următoare știe totuși sculă prietenii mai devreme. De îndată începură să se pregătească de drum. Șurubel și Piuliță își îmbrăcară vestoanele de piele. Vânătorul Glonțișor se încălță cu cizmele din piele, favoritele lui. Carâmbii acestor cizme ajungeau mai sus de genunchi și se încheiau deasupra cu catarame. Asemenea, cizme erau foarte comode pentru călătorie. Grăbilă își îmbrăcă costumul său fulger. Despre costumul ăsta se cuvine să dăm câteva amănunte. Grăbilă, care se grăbea întotdeauna și nu-i plăcea să-și piardă timpul degeaba, născocise un costum special pentru el, care nu avea nici măcar un singur nasture. Se știe doar că l-a îmbrăcat sau l-a dezbrăcat, cel mai mult timp se pierde pentru descheiatul și încheiatul nasturilor. Costumul lui Grăbilă nu era format din cămașă și pantaloni. Acestea erau împreunate într-un singur tot, ceva de felul salopetei. Salopeta se încheia sus cu un singur buton, așezat spre ceafă. Era de ajuns să desfaci butonul și, ca prin farmec, întregul costum cădea de pe umeri și se lăsa fulgerător la picioare. Gogoașe cel rotofei își îmbrăcă costumul de zile mari. El prețuia cel mai mult la un costum buzunarele. Pentru el costumul era cu atât mai bun cu cât avea mai multe buzunare. Cel mai luxos costum al său avea 17 buzunare. Vestonul avea 10 buzunare, 2 la piept, 2 la poale, 2 pe laturi, 3 în interior și un buzunar secret pe spate. Pantalonii aveau 2 buzunare în față, 2 la spate, 2 lateral și un buzunar jos, la genunchi. În viața obișnuită, astfel de costume, la 17 buzunare, din care unul la genunchi, poți întâlni numai la operatorii de film. Limonadă se găti într-un costum în carouri. El purta întotdeauna costume în carouri, și pantalonii erau în carouri, și vestonul în carouri, și șapca tot în carouri. Ori de câte ori îl vedeau de departe, piticii spuneau: "Priviți, uitați-vă, vine tabla de șah." Probabil se găti în costumul de schi, pe care îl socotea foarte comod pentru călătorie. Posibil îmbrăcă o flanea în dungi, jambiere în dungi, iar în jurul gâtului își înfășură un fular în dungi. Cu asemenea costum era dungat din cap până în picioare, încât văzându-l de departe ziceai că i-o saltea în dungi, nu posibil. Într-un cuvânt, toți s-au îmbrăcat cu ce-au putut. Numai Zăpăcilă, care avea obiceiul să-și arunce lucrurile pe unde nimerea, nu reuși cu niciun chip să-și găsească vestonul. Și șapca și-o băgase pe undeva, așa că oricât a căutat-o, n-a găsit-o pe nicăieri. În cele din urmă dădu sub pat peste căciula de iarnă cu urechi. Pictorul acuarelă hotărâ să picteze tot ceea ce va vedea în timpul călătoriei. El își luă vopselele și pensula și le așeză din timp în coșul balonului. Guslă se hotărâ să ia cu sine piculina. Doctorul Pilulă își luă mica farmacie portativă și o puse de asemenea în coș sub bancă. Asta era o treabă foarte bine gândită, deoarece în timpul călătoriei s-ar fi putut îmbolnăvi cineva. Încă înainte de ora 6 dimineața se adunase acolo aproape întregul oraș. Mulți dintre cei care vroiau să vadă zborul se cățăraseră pe garduri și pe acoperișurile caselor. Grăbilă fu cel dintâi care intră în coș și-și alese locul cel mai comod. În urma lui urcă Habar N-am. "Uitați-vă," strigau spectatorii adunați în jur. Au și început să se așeze. "Voi, de ce v-ați suit în coș?" spuse Știe Tot. "Dați-vă jos, e încă prea devreme." "De ce e prea devreme? Doar suntem gata de zbor," spuse Habar N-am. "Ce pricepi tu? Înainte de toate, balonul trebuie umplut cu aer cald." "De ce cu aer cald?" întrebă Grăbilă. "Pentru că aerul cald e mai ușor decât cel rece și întotdeauna se ridică deasupra. Când vom umple balonul cu aer cald, acest aer cald se va ridica în sus și va trage după el balonul," lămuri Știe Tot. "Aaa, înseamnă că mai trebuie și aer cald," zise tărăgânat Habar N-am și apoi împreună cu Grăbilă se dădură jos din coș. "Uitați-vă," strigă cineva de pe acoperișul unei case vecine. "Se dau jos, s-au răzgândit, nu mai zboară." "Vezi bine că s-au răzgândit," li se răspunse de pe alt acoperiș. "Parcă poți zbura cu un astfel de balon. Asta e o înșelătorie și nimic altceva." În acest timp, Știe Tot le porunci piticilor să umple câțiva saci cu nisip și să-i pună în coș. Îndată Grăbilă, Tăcutul, probabil și alți prichindei, se repeziră să toarne nisip în saci și să-i care în coș. "Asta ce-o mai fi?" se întrebau spectatorii unii pe alții. "De ce pun saci cu nisip în coș?" "Ei, ce nevoie aveți de saci cu nisip?" strigă Cărbunaș, care ședea călare pe gard. "De aia, ca să-i aruncăm în capul vostru când o să ne ridicăm," răspunse Habar N-am. Bineînțeles, Habar N-am nici el nu știa de ce e nevoie de saci cu nisip. Zisese și el așa, într-o doară. "Dar mai întâi ridicați-vă," strigă Cărbunaș. Prichindelul Fărâmiță, care stătea pe gard lângă Cărbunaș, zise: "Probabil că le e frică și trimit să zboare în locul lor sacii cu nisip." Cei din jur izbucniră în râs. "Vezi bine că le e frică, numai că de ce să le fie frică? Oricum, balonul n-o să zboare." Dar poate că totuși o să zboare, spuse una din prichinduțele care priveau și ele prin crăpăturile gardului. Pe când în jurul lor se discuta astfel, știe tot dădu ordin să se aprindă un foc zdravăn în mijlocul curții și apoi văzură cu toții cum Șurubel și Piuliță scot din atelierul lor un cazan mare de aramă pe care îl pun pe foc. Cazanul acela ei îl făcuseră cu mult înainte pentru încălzit aerul. Cazanul se închidea ermetic cu un capac în care era practicat un orificiu. Într-o parte fusese potrivită o pompă pentru pompat aer în cazan. Acolo aerul se încălzea și apoi ieșea fierbinte prin orificiul din capac, fără îndoială că niciunul dintre privitori nu putea bănui la ce servește cazanul, însă fiecare din ei făcea presupuneri. Se vede că s-au hotărât să-și fiarbă supa ca să ia micul dejun înainte de a pleca în călătorie, spuse prichinduța pe care o chema Romanița. Păi, ce crezi?" îi spuse Fărâmiță și tu. Probabil ai îmbucat ceva dacă ai întreprinde o călătorie atât de lungă." Fără îndoială," se învoi Romanița, s-ar putea ca asta să fie ultima oară." Ce să fie ultima oară?" Ei vor mânca pentru ultima oară, pe urmă își vor lua zborul, balonul va crăpa și ei vor muri." Nu-ți fie teamă, nu o să crape," îi zise Cărbunaș. Pentru ca să crape, ar trebui mai întâi să zboare, dar ăsta, după cum vezi, zace în același loc de o săptămână încheiată și nu zboară nicăieri." Acum însă o să zboare," răspunse Țintișoara, care venise cu găzuța să vadă balonul zburând. Îndată toți privitorii începură să discute cu aprindere. Dacă cineva spunea că balonul o să zboare, altcineva îl contrazicea imediat că nu o să zboare, iar dacă unul zicea că nu va zbura, îi se răspundea pe dată că va zbura. Se sterni o asemenea gălăgie că nu se mai auzea nimic. Pe unul din acoperișuri, doi prichindei s-au luat chiar la bătaie, atât de aprinsă era discuția. Abia i-au potolit udându-i cu apă. Între timp, aerul din cazan se încălzise suficient și știe tot, socoti că e momentul să se înceapă umplerea balonului cu aer fierbinte. Dar pentru a-l umple cu aer fierbinte, trebuia mai întâi golit de aerul rece, știe tot, se apropie de balon și dezlegă sfoara cu care legase strâns tubul de cauciuc. Cu un șuierat puternic, aerul rece începu să iasă din balon. Piticii, care discutau dacă zborul va avea loc sau nu, se întoarseră și văzură cum balonul începe să se micșoreze cu repeziciune. El se muie, se zbârci în tocmai ca o pară uscată și dispăru în fundul coșului. Acolo, unde mai înainte uriașul balon apărea în toată splendoarea sa, acum nu mai era decât un coș acoperit cu o plasă. Șuierul se opri și imediat răsună un hohot general de râs. Râdeau cu toții, și cei care spuseseră că balonul va zbura, și cei care spuseseră că nu va zbura, iar Peticel, prietenul lui Habarnam, de atâta râs, s-a rostogolit de pe acoperiș și și-a făcut un cucui la ceafă. Doctorul Pilulă a fost nevoit să-l trateze și să-i ungă cucuiul cu iod. Halal de așa zbor, se striga de jur împrejur. Halal de balonul lui știe tot. L-au dichisit o săptămână întreagă, iar el n-a avut de lucru și a crăpat. Asta zic și eu distracție. În viața mea nu mi-a mai fost dat să râd atâta. Însă știe tot, nici de această dată n-a luat în seamă ironiile. El puse cazanul în legătură cu balonul printr-o țeavă lungă și porunci să fie acționată pompa atașată la capacul cazanului. În cazan începu să pătrundă aer proaspăt, în vreme ce aerul încălzit trecea prin țeavă direct în balon. Treptat, balonul de sub plasă devenea mai mare și începu să iasă din coș. Priviți, se bucurau spectatorii. Îl umflă din nou. Tare suciți mai sunt, că doar iarăși o să crape. Nimeni nu mai credea că balonul avea să zboare, iar între timp balonul se făcuse încă și mai mare, ieși pe jumătate din oraș, arătând întocmai ca un pepene uriaș pe o farfurioară. Dintr-o dată, băgară de seamă că încet încet balonul se ridică tot mai sus și întinde plasa cu care e legat de coș. Scoaseră cu toții strigăte de uimire. Vedea oricine că de data asta nimeni nu-l mai trăgea de frânghie în sus. Ura! Strigă Romanița și chiar bătu din palme. Nu zbiera, se răsti la ea Cărbunaș. Doar și-a luat cu adevărat zborul. Încă nu și-a luat cu adevărat zborul. Nu vezi că e legat de coș? Parcă va putea ridica coșul și încă cu pitici în el. Chiar atunci Cărbunaș observă că balonul, devenind și mai mare, se ridicase mult de tot și coșul se desprinsese de pământ. Nu se mai putu abține și strigă din toată puterea. Țineți-l! Nu vedeți că și-a zborul? Ce faceți? Dar balonul nu zbură, deoarece era legat zdravăn de tufa de alun. Coșul se săltă doar puțin deasupra pământului. Ura! Răsună din toate părțile. Ura! Bravo, știe tot! Halal, balonul lui știe tot! Dar cu ce l-au umflat oare? Cu abur, probabil. Acum credeau cu toții că balonul va zbura.